Наставницу історії вищої категорії Наталю Ілініч, директорка Тальківської середньої школи Наталя Меркуль звольнена, не притягнувши контракт після того, як у її домі відбувся перетрус у зв'язку з подіями 19 снежня у Мінську. Офіційна причина звольнення – порушення у виконанні службових обов'язків. Пуховицький районний суд підтримав це рішення, незважаючи на шматлікі протести колегів-наставників, учнів і їх батьків. Ще раніше керівниця обласної управи едукації Таїса Данілєвич потребувала, каб Наталя Ілініч вийшла з парти БНФ. Тому звольнення наставниці і суди над її мають політичну фарбовку, підкреслив присутній на суді політик Вінцук В'ячорка. Ясно, що так званий суд – це складова частка системи подавлення любого іншодумства. Ми бачимо, як демагогічно відхилялися любі спроби навіть долучити до справи документи. Таким чином, бицем би по формальних підставах, дискримінаційне рішення було покинуто у силі. Інакше, як ганебним, я це рішення назвати не можу. Як повідомила Наталія Ілініч, своє право на працю школьної наставниці вона намірюється відстоювати у Верховному суді. І про хвилину, а питання, чи лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю? З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Кількість ахвяр теракту у Мінській метро узросла до 14 чоловік. Сьогодні раніцей у больниці помер 40-годовий м'янчук Віталь Дайнека. Затриманий батька і старейший брат, подозрюваного у виконанні теракту. Затриманий так само демократичний активіст Олесь Каліта, який служив у той же військовій частці, що й міркований виконавця теракту. У якості свідки по справі теракту у прокуратуру на завтра викликають Григора Костусьова і Анатолія Лябіцьку. Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв потребує спинити його кримінальний переслід і цілком закрити справу о подіях 19 снежня. Колегія Мінського обласного суду відмовила у відновленні на праці былої наставниці з вёскі Талька Наталі Ільініч. Завтра сповняється 25 годов з того дня, як землі Білорусі, України і Росії накрила Чорнобильська хмара. У Гомелі, який знаходиться за 200 кілометрів від Чорнобилю, улади не дозволили громадськості провести мітинг. А у Мінську замість традиційного Чорнобильського шляху відбудеться тільки мітинг. Планувалося так само, що у гэты день у самім Чорнобилі зустрінуться керівники потерпілих держав Білорусі, Росії і України. Однак Олександр Лукашенко поміняв свої плани. Замість зустрічі у Чорнобилі він буде у робочій поїздці по Гомельській області. Незабаві у нашій програмі розповідь про непростий льос чорнобильського ліквідатора Павла Давиденки. Ну, а зараз наше питання. Чи лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю і чому? На це питання відказують жихари Чериковського району Могилевської області. И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха у нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было. Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. И щитовидки капут большой, я говорю, захлепаю все, а ноги кость. Все ломит. Зубы все повыпадали. Не уж. Крутит ноги, руки, все. Сердце и очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Детеночек 4 года уже плати полностью билет у автобуса. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все. Да. То в этот день дети были возраст детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот минус не на сегодня никаких. Мы потерпели, но ничего мы не имеем. А нам все равно. Ну какая нам помощь, что мы пострадавшие, нам еще никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы. Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то, а так? Конечно, и сердце болит, и ноги болят, и все выкручивает. Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого нет. Ну, немного потерпели. терпели, нам давали квартиры там у Мстиславли. Мы со старым туда и поехали. Но тут хату купили, живем, а чтобы крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо. Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера. Мне нравится здесь. Ну, со здоровьем есть сейчас же во всех это. Чернобыля. Жить надо, живем. Он знает, может и да, а может и нет. На здоровье, да, конечно, оно отразилось. Невидимое, неслышимое. Да. Вы чули меркаванні жыхароў Чэрыкаўскага раёну. Толькі на 11-ты год пасля чарнобыльскай катастрофы Паўлу Давыдзенку з мястэчка Парычы Светлагорскага раёну ўдалося дамагчыся статусу ліквідатара ды інваліда Чарнобыля. Пра тое, як ён гадамі змагаўся за свае правы і чым скончылася гэтая барацьба, рэпартаж з Гомельшчыны. У трагічным 1986-м Павел Давыдзенка працаваў кіроўцам у Светлагорскай аўтакалёне Гомельскага аблспажыўсаюзу. Нас адпраўляла райпо і рэчыскі аўтакамбінат. Адпраўлялі на ліквідацыю. Я ездзіў поўнасцю ў Брагінскі раён, считай, чуть не ўсе дзярёўні вывазіў, людзей і мушаства, і на Раўлянскі. Давыдзенка перыядычна ездзіў у зону, і ў 1986-м і 87-м захавалася даведка за комбінату. За 25 дзён у зоне кіроўца зрабіў 162 савецкія рублі. Даплата за працу ў зоне павышанай радацыі налічана 1 рубель 52 копейкі. Мы ж нічого не знали, што такое радіяцыя, што нам нічого не аб'ясняли. Ехалі, ні халатаў нам не давалі, ні спецоўкі, нічого. І от мы нахваталіся этой радіяцыі. Прыехаў сюды, пасля тых двух гадоў начала ў мяне ўсё балець. Началі балець рукі, ногі, ўсё на свеце, сердце начало хватаць. Короче, начало ўже забирать. Я попал в больницу. Был инфаркт миокарда. Дали мне группу по общему заболеванию. Никакого чернобыльского статуса Давыдзенко не имел. У меня же не было удостоверения. Я же не знал, что удостоверение-то дают. Кто был хитрый до начальства, они побрали уже и тихонько сидели. А нам таким смертным не было. Павел Давыдзенко почал писать запыты у Брагинский, Нарулянский, райвыканкамы. У КАМ Чернобыль, Белспожевсоюз свертался у экспертной комиссии. Я пока собрал эти бумаги, прошел пока реабилитацию, так я думал, что я кончуще. Я думал, кончуще. Такую преграду я прошел бюрократическую, что невозможно. И мне уже Гомель дал заключение, что мое заболевание, прошел комиссию, связано с Чернобыльской катастрофой. Аднак пакуты інваліда Давыдзенкі на гэтым не скончыліся. Ён стаў дамагацца адпаведнай чарнобыльскай пенсіі. Суды прайшоў я, пачынаю ад раённага, абласны, потом верховны, потом канстытуцыйны, ездзіў у рэзідэнцыю прэзідэнта. І нічого абсалютна. Соцабеспячэнне. Тады, так ты, значит, пішаш везде ўсё, давай мне пенсію рэзаць. Як началі рэзаць пенсію па 40, па 60, па 70 тысяч. І рэжуць, і рэжуць. Потом добавяць 5 тысяч, і обратно урэжуць. Аднак Павел Давыдзенка, дзіця войны, чернобыльский ликвидатор не сдавался. Звертался нават у комитет ООН по правах человека. Мясцовые улады почали называть 70-годового инвалида Чернобылю конфликтным человеком. До плянов белорусских уладов побудовать свою атомную станцию инвалид Давыдзенка ставится надзвычай негативно. Нам уже достаточно Чернобыля. Нашему правителю надо, наверное, атомная бомба, чтобы он всем грозил кулаком. Что вот у меня есть. Вон у Японии, пожалуйста, что она творила. Такие атомные электростанции. Хватит уже. Что не источников других электроэнергии. Мы уже и так уже все отравлены. На каком основании у нас поснимали эти льготы? Ни в одной стране, ни в России, ни на Украине, везде. Чернобыльцы как чернобыльцы, а у нас еще снято. Мы уже это Чернобыля наели еще столько, что уже увесь народ больной. Гаварыў чарнобыльскі ліквідатар з мястэчка Парычы Павел Давыдзенка. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды. Гэта Тетяна Варель Сосиповичу. Христос у вас крыс. Віншую всіх вернікаў християн со светлой Пасхой, с Великоднем. Калісьці Христос так любіў людзей і так любіў сваіх вучняў, што нават памыў ім ногі і вытер сваім адзеннем. Даваў нам запавет любіць адзін аднаго. І так мы забываем зараз на гэты запавет. Так давайте ж помніць яго і адзін аднаго любіць. Наступить раница Великодня, як раница очищения, и на святой для нас литвинской земли. Не хочется сгадывать про болючее, что не дает жить спокойно. Только усе ж за пошнего выказывания нашего керовника белорусского. Казал, они хотят, чтобы мы были похожи на них. И такими быть, как яны, приблизно цитую. Не зрозуміло, некий абсурд, хто яны. Видать, європейський західний світ, так само у більшості християні. Ну і США, напевно. А що у них такого дрянного? І на кого ми, білоруси, наогул подобні? Навіть на самих себе? Ні. Не подобны. За 17 год опушних усё зроблено. И надалей так само робится, как тибет з нас душу белорусскую. Поважаная свобода, віншую вас со святом Великодня. И праз вашу радиостанцию звертаюся до белорусского кіраўніцтва, каб яны у гонар нашага свята Великодня и у гонар свайго большевицкого свята 1 мая почали компенсировать и вертать людям уклады, якія были обесценены у 91-м и 90-м годах. Телефон для совязи у Мянску 266-39-52. Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся. Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка. Канка, багато вязняў у цябе, амерыканка. І ў новай праграме Алены Струвы, якую вы пачуеце пазней у нашым эфіры, ці можна лічыць расцяжкі катаванням, як сядзелася беларусу ў літоўскай турме, а таксама пра самую жахлівую хваробу беларускіх турмаў – сухоты. Слухайце перадачу «Свабода ў турмах». Фінансавы рынак Беларусі па-ранейшаму паралізаваны ў чаканні дэвальвацыі. Ускосна пра неабходнасць адпусціць рубель ўжо заявілі і ўрадоўцы, і прадстаўнікі Нацыянальнага банку. Аднак валютны крызіс можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін. Каб папоўніць рэзервы, улады чакаюць расейскага крэдыту. Тым часам суб'екты гаспадарання спрабуюць працаваць ва ўмовах самаабвешчанай дэвальвацыі. Перадае Ігар Карній. Тыдзень таму Александр Лукашенко абяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён. Але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расейскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ўскладняюць становішча. Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для усялякіх спекуляцый, змогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е. Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю? Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца, і гэта будзе адстрашаць прызнанне гэтай дэвальвацыі. А калі в обменниках будуць вось гэтыя курсы, якія зараз ёсць, насельніцтву нічога набыць не ўдасца. Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым, на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4 тысяч. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5 тысяч рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4,5 тысяч рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у фінансавай галіне Анатоль Іваноў лічыць недальнабачнай спробу Нацбанку адміністратыўна трымаць курс. Калі затармазіць непазбежныя працэсы і ўдасца, то развівацца далей усё роўна немагчыма без радыкальных пераўтварэнняў. Стройственность курсов не решает корня проблемы вообще. Нацбанк в торгах участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которая используется сегодня слишком как бы помечен. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе. От того, что отбывается на финансовом рынку, терпят передусім шараговые покупники. Пазбаўленыя свабоднага доступу да валюты, імпартэры аўтаматычна закладаюць у кошт прадукцыі суму, якую давялося пераплаціць за даляры, набытыя падпольна. Гэта ўжо відаць з коштаў некаторых харчоў, завезеных па новых фінансавых схемах. Маладая бульба з Францыі звыш 8 тысяч рублёў за кілаграм, з Егіпту больш за 5 тысяч, перац 35 тысяч і гэтак далей. Ва ўмовах далейшай няпэўнасці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Таўстыка прадказвае новы віток росту цэнаў. Па яго словах, спадзяванне на тое, што расійскі крэдыт развяжа пытанне дэфіцыту валюты, марнае. Уладам гэтых грошай хопіць хіба на тое, каб разлічыцца за ранейшыя запазычанасці. Той мільярд ён адразу пойдзе на пагашэнне тых крэдытаў, якія браліся. Мы ж ведаем, што яны павінны сплачваць яшчэ нейкія крэдыты ў хутчэйшым часе. Але гэта не вырашэнне сітуацыі, гэта не ратаванне. Гэта трэба мяняць законадаўства, мяняць і кабінет міністраў, даваць магчымасць новым эканамістам працаваць, гэта праводзіць рэформу і законадаўчую, палітычную, і фінансавую, і ўсё ж такі ступаць на рынкавыя рэйкі развіцця эканомікі ў Беларусі, а не прымусова загадную эканоміку. Тым часам расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і адзін з буйнейшых у краіне – Белаграпрамбанк. Перадаваў Ігар Карней. За выхадныя мы атрымалі больш за 400 водгукаў на матэрыялы з сайту свабода.орг. За найбольш папулярнымі тэмамі і каментарамі сочыць Юрый Дракахруст. Найбольш водгукаў выклікалі велікодная гутарка з епіскапам беларускай аўтакефальнай царквы Святаславам Логінам, рэпартаж пра вялікдзень у сям'і паэта і палітыка Владзіміра Някляева, чарговы выпуск спрэчкі Саўкі і Грышкі ад Лявона Вольскага і інтэрв'ю з Вольгай Класкоўскай, якая вярнулася ў Беларусь пасля 5 гадоў эміграцыі. Таксама шмат водгукаў выклікаў агляд эканамічнай сітуацыі. Валюты няма, Нацбанк чакае расійскі крэдыт. Вось некаторыя з гэтых водгукаў. Аляксей пытаецца, а ці надоўга расійскага крэдыту хопіць, а што далей? Наведнік Ампіл разважае. Как сказал бы кот Матроскин, прежде чем что-то экспортировать, надо что-то произвести. Производим в основном дерьмо, кто же его купит, да еще за валюту. Надо было не лаяться с Западом, а инвесторам оттуда кланяться, глядишь, и запустили бы нормальное технологическое производство. Аноним задае пытание и сам же на его отказывая. Пытание, где взять валюту? Отказ, экспортовать что-нибудь и заработать ее. И никакие обменники будут непотребные. На вопрос «зарабляйте валюту» ни от кого не будете залежать. Ни от нас банкира-героя, ни от Саумина, ни от кого яшчэ. Але есть ворши перечить анониму. Как ее валюту можно заработать, если, например, ворши все старые заводы диктатор «запустил» в кавычках до полумертвого состояния, а ни одного нового почти за 20 лет не построил? Заходьте на наш сайт свобода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскі метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолія Лябецьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімір Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч.